بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اذا وقعت الواقعة جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے. ليس لوقعتها كاذبة اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں. خافضة الرافعة کسی کو پست کرے کسی کو بلند. اذا رجت الارض رجا جب زمین بھونچال سے لرزنے لگی. وبست الجبال بسا اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں. فكانت هباء منبثا پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں. وكنتم ازواجا ثلاثة اور تم لوگ تین قسم ہو جاؤ. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة تو داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة اور بائیں ہاتھ والے افسوس بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں. والسابقون السابقون اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں. أولئك المقربون وہی خدا کے مقرب ہیں. في جنات النعيم نعمت کی بہشتوں میں. ثلة من الأولين وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے. قليل من الآخرين اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے. على سرر موضونة لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر. متکئین علیہا متقابلین آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے. یطوف علیہم ولدان مخلدون نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے. بأكواب وأباريق وكأس من معين یعنی آپ خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے کر. لا يصدعون عنها ولا ينزفون اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی. وفاكهة مما يتخيرون اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں. ولحم طير مما يشتهون اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے. وحور عین اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں. كأمثال اللؤلؤ المكنون جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی. جزاء بما كانوا يعملون یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ. الا قیلا سلاما سلاما ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا. واصحاب اليمين ما اصحاب اليمين اور داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں. فی صدر مخضود یعنی بے خار کی بیریوں. وطلح منضود اور تہ بتہ کیلوں. وظل ممدود اور لمبے لمبے سایوں. وماء مسکوب اور پانی کے جھرنوں. وفاكهة كثيرة اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں. لا مقطوعة ولا ممنوعة جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے. وفرش مرفوعة اور اونچے اونچے فرشوں میں. إنا أنشأناهن إنشاء ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا. فجعلناهن أبكارا تو ان کو کماریاں بنایا. عربا أترابا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر. لأصحاب اليمين یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے. ثلة من الأولين یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں. وثلة من الآخرين اور بہت سے پچھلوں میں سے. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال

أقسم بمواقع النجوم ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے إنه لقرآن كريم کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے في كتاب مكنون جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے لا يمسه إلا المطهرون اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں تنزيل من رب العالمين پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے أفبهذا الحديث أنتم مدهنون کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے وأنتم حينئذ تنظرون اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو ترجعونها إن كنتم صادقين تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے فأما إن كان من المقربين پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے فروح وريحان فروح وريحان وجنة نعيم تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں وأما إن كان من أصحاب اليمين اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے فسلام لك من أصحاب اليمين تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ اور جہنم میں داخل کیا جانا ان هذا له حق اليقين یہ داخل کیا جانا یقینا صحیح یعنی حق اليقین ہے فسبح باسم ربك العظيم تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو